دل افروز ساتھ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ ہدایت شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے اس کی نافذ حکومت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت سلام شمع بز میں ہدایت